У Менску 19 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод темаў нашай праграмы. Паводле рашэння Вярхоўнага суду выйшаў на волю журналіст Александр Здвіжкоў. Месяц таму яго асудзілі на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справаў. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з еўразвязам. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Мілінкевіч распачаў сустрэчы з жыхарамі Віцебшчыны. Гэта ды іншае пасля навінаў. У студыі навінаў далей Юрась Вушлякоў. Сёння ў свеце. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, Еўрапейскі звяз і ЗША судзілі напады на замежныя пасольствы ў Белградзе, учыненыя ў чацвер увечары пасля шматтысячнай акцыі пратэсту супраць незалежнасці Косава. Еўразвяз заклікаў Сербію гарантаваць бяспеку дыпламатычных місіяў. Падчас непарадкаў у Белградзе былі параненыя 130 чалавек, у тым ліку 52 паліцыянты. Пашкоджана 8 пасольстваў. Найбольшая шкода нанесеная будынку амбасады ЗША. Улады Злучаных Штатаў пастанавілі правесці эвакуацыю з сербскай сталіцы часткі супрацоўнікаў амерыканскай дыпламатычнай місіі. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Єреміч назваў дзеянні радыкалаў у Белградзе абсалютна непрымальнымі і выказаў шкадавання ў сувязі з здарэннямі. Сербскі прэзідэнт Борыс Тадзіч склікаў экстранную сесію Рады нацыянальнай бяспекі, на якую абмяркоўваюцца забурэнні ў Белградзе. Турецкая армія пачала сёння на поўначы Іраку аперацыю супраць курдскіх ваяўнікоў. Паступаюць супярэчлівыя звесткі пра яе маштабы. Згодна з інфармацыяй турэцкай тэлевізіі, у аперацыі ўдзельнічае 10 тысяч вайскоўцаў. Іракскія ўлады ў сваю чаргу заявілі, што мяжу перайшлі толькі некалькі сотняў турэцкіх салдатаў. У сувязі з пачаткам ваеннай аперацыі Вялікая Брытанія і Нямеччына заклікалі Турцыю не парушаць міжнароднага права. 46 чалавек загінулі ў выніку авіякатастрофы ў Венесуэле. Самалёт рэйсам да сталіцы краіны Каракасу разбіўся ў горным раёне праз 10 хвілін пасля ўзлёту ў горадзе Мерыда. Прычыны катастрофы высвятляюцца. У Ерэване некалькі дзясяткаў тысяч прыхільнікаў апазіцыі зноў сабраліся на мітынг, пратэстуючы супраць афіцыйных вынікаў выбараў прэзідэнта Арменіі. Паводле звестак цэнтра выбаркаму, прэм'ер-міністр Серж Саркісян атрымаў амаль удвая больш галасоў за апазіцыйнага кандыдата, былога прэзідэнта Лявона Тер-Петрасяна. Апазіцыя лічыць вынікі галасавання сфальсіфікаванымі. Назіральнікі АДБСЕ прызналі, што выбары армянскага прэзідэнта ў асноўным адпавядалі міжнародным стандартам. У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Паводле рашэння Вярхоўнага суду, сёння выйшаў на волю журналіст Александр Здвіжкоў. Месяц таму яго асудзілі на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Калегія Верховного суду за 40 хвілін перагледзіла прысуд, вынесены месяц таму суддзём Русланам Аніскевічам у Менскім гарадскім судзе. Замест 3 гадоў зняволення засталося 3 месяцы. Паколькі Александр Здвіжкоў быў арыштаваны летась 18 лістапада, то тэрмін ягонага зняволення скончыўся 4 дні таму. На якой падставе змянілі тэрмін? Адвакатка журналіста Майя Александрова патлумачыла, Здвіжкова не апраўдалі, а толькі змянілі тэрмін да мінімума дзеля выключных абставін. Такімі абставінамі судовая калегія палічыла дрэнны стан здароўя асуджанага і наяўнасць у яго старой хворай маці. Пра сваё вызваленне Александр Здвіжкоў распавёў у «Свабодзе» ў эксклюзіўным інтэрв'ю праз 2 гадзіны. Журналіст паведаміў, што ён спыніўся на кватэры ў сястры ў Менску. Па-першае, мне трэба падумаць аб здароўі, бо стан майго здароўя не вельмі. Так, вы же были в шпитале, мы ведали. Так, был в шпитале, я переболел гриппом тяжелым, практически без медикаментов в американке. Это повлияло на слух. Хочу обследоваться, и что можно восстановить. Потерял половину зубов. Ну, врачи говорят там вот самой, на Апанской вот, тюремной больнице, что это стресс. Так на меня подействовал, заключение под стражу и тюрьма. А может вы прокомментуете то, что вас вызволили вот в этот момент? Я своей вины не признал. И на суде говорил, и сейчас говорю, что я не более чем исполнял свой долг. Долг редактора, долг журналиста. Сейчас вспоминаю слова адмирала Нельсона перед Трафальгарским сражением. Пусть каждый исполнит свой долг. Я считаю, что я его исполнил. А то, что освобожден, ну это самое, как говорится, в рамках политической кампании. Журналіст і ягоная адвакатка не выключаюць, што абскардзяць прысуд, паколькі Александр Звяшкоў сваёй віны не прызнае. Расказывал наш корреспондент Олег Груздилович. А вы что сказала нашему радио мать Александра Звяшкова, Ганна Звяшкова? Ой, для меня это такой подарок, я говорю, к празднику. Завтра ж праздник. Оказывается, многие надеялись на освобождение, а я нет. Все-таки, думаю, решается это все свыше, а там неизвестно, что ведь у нас. Думаю, это заранее уже решено все, но все-таки ваша работа не прошла даром. Вы все-таки видите как, ой-ой-ой, прям не верится даже. Такой необыкновенный подарок для меня, да не только для меня, и для его друзей, для всех. Говорила мать журналіста Александра Здвіжкова. У сваёй учорашняй рэзалюцыі па Беларусі еўрапейскі парламент сярод іншага заклікаў вызваліць Александра Здвіжкова, а таксама былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, які пакуль што застаецца за кратамі. Еўрапейскі парламент вітаў датэрміновае вызваленне шэрагу актывістаў дэмакратычнай апазіцыі і рашэнне аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Аднак у рэзалюцыі выказана і глыбокая заклапочанасць станам рэчаў у галіне дэмакратыі і правоў чалавека, пераследам прадстаўнікоў апазіцыі, дэманстрантаў, ціскам на недзяржаўныя медыі і няўрадавыя арганізацыі. Вось як пракаментаваў рэзалюцыю Еўрапарламенту начальнік управлення інфармацыі, прэсавы сакратар Беларускага міністэрства замежных справ Андрэй Папоў. Принципово важно нам подается то, что просто принять некий документ – это недостатково. Важно обеспечить, чтобы этот документ был добрым подмурком для развития соправды такого взаимоповажливого, прагматичного, взаимовыгодного диалога помеж Европейским Союзом и Беларусью. С этого пункта угледжения принятый учора документ у нас покидает такое подвоенное уражение. Видовочно, что им утримливаются суперечливые положения, такие свечи об тем, что, напевно, большинство авторов этого документа мают больше такое теоретичное уявление про то, что есть сучасная Беларусь. Але ёсць элементы, якія маюць пазітыўны накірунак, прынамсі, што тычыцца развіцця міжчалавечых стасункаў паміж Беларусю і Еўропай. Паглядзім, што нам час пакажа. Гаварыў прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў. Рэзалюцыі Еўрапарламенту па Беларусі будзе прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Тое, як рэзалюцыя Еўрапарламенту паўплывае на палітыку Беларусі, сёння будуць абмяркоўваць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў, старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Стала вядома з нямецкіх дыпламатычных крыніцаў, што міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справ. Паводле нямецкага боку гэта можна разглядаць як знак гатоўнасці Беларусі да дыялогу з беларазвязам. На берлінскія перамовы беларускі міністр прыбыў з Мюнхену пасля заканчэння міжнароднай канферэнцыі па пытаннях палітыкі бяспекі 9 і 10 лютага. Падрабязнасці сустрэчы ў нямецкай сталіцы спрабавала высветліць Алена Струве. Негледзячы на ўдзел у перамовах высокага кіраўніцтва МЗС Нямеччыны і Беларусі пра візіт міністра Мартынава ў Берлін няма ніякіх афіцыйных звестак, як з нямецкага, так і з беларускага боку. Крыніца ў нямецкім міністэрстве замежных справаў нават на ўмовах ананімнасці пагадзілася толькі пацвердзіць сам факт сустрэчы. Эксперт нямецкай рады па знешняй палітыцы Александр Рар у размове са свабодай таксама быў нешматслоўны. Я магу проста сказаць, што сустрэча состоялась з цэлай групай нямецкіх дэпутатаў представителей МИДа Германии. И там просто в очень откровенной беседе, но тоже достаточно жестким языком, и с той, и с другой стороны, но в очень доверительной атмосфере были обсуждены варианты все-таки сближения Европейского Союза с Белоруссией. Депутатка Европарламенту от партии «Зеленых» Элизабет Шроттер потлумачила скупость информации закрытым характером сустречи. Поводле існуючых европейских правил, контакты на высшем уровне помеж Евразвязом Союзом і Беларусі офіційно не існують. Передусім з тими особами, які служать белоруському режиму і відповідають за теперішню політичну ситуацію. Однак такі неофіційні зустрічі офіційних особ, такі контакти відбуваються. Як кажуть німецькі суразмовці, у часі таких зустріч відбувається щось більше, ніж обмін відомими аргументами. Більш змістовний коментар до візиту господаря Мартынова у Берлін дала депутатка Бундестагу від соціал-демократичної партії, старшиня підкомітету парламентської асамблеї АБСЕ по Білорусі Ута Цап. Виступаючи на недавньому посідженні Бундестагу, господаря Цап заявила: наведення міністром Мартыновым конференції по безпеці і ягоної далейшої перамови у Берліні просигналізували про готовність країни до діалогу з Європою. Мартынов сказав: Мартынов сказав, каб станцаваць танга трэба двое. Так, сапраўды. Аднак тое, што цяпер назіраецца паміж еўрапейскімі краінамі і Беларусю, нагадвае хутчэй ча-ча-ча ці нейкія скокі. Паводле спадарні ЦАФ, Беларусь правдападобна аналізуе свае праблемы. У сувязі з цяперашняй сітуацыяй з расійскімі энергапастаўкамі краіна эканамічна зацікаўленая ва ўмацаванні стасункаў з Еўропай. Ута ЦАФ перакананая: Німеччина, як і Еўразвяз, хоче протягнути руку Білорусі. Ініціатива Бундестагу відносно зниження кошту візу – свого роду камінчик у гэтым мозаічному процесі. Гэта свого роду галовная заявка на діалог, заявка на танец, але на такі, як танго. Варыла Ута Цап. У беларускім міністэрстве замежных справ берлінскую сустрэчу свайго міністра ніяк не каментуюць. На апошнім брыфінгу для журналістаў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў чарговым разам падкрэсліў гатовасць Менску усталяваць прагматычныя стасункі з Еўропай. Тым часам сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. З працягам тэмы Владзімір Глот. Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў так кажа пра праблематыку саміту. Там главные проблемы всего, в принципе, две. Одна яркая, другая подспудная. Яркая, конечно, это выработка единой стратегии в отношении косовского президента. Вопрос очень серьезный. И второй момент, конечно, это частичное такое представление Дмитрия Медведева. Спадар Суздальца улічыць, што інтэрв'ю, якое ў панядзелак даў Александр Лукашэнка расійскім журналістам і ў якім ён шмат казаў пра беларуска-расійскія дачыненні, ніяк не адаб'ецца на паводзінах Уладзіміра Пуціна. Если бы там было хоть одно слово, было бы, которое можно было преподнести как какую-то инициативу выхода из положения, там, в общем-то, форма одна. Россия обязана остаться дойной коровой. Обязана, потому что хочется Лукашенко. Это требование, это даже не просьба, это требование. Для Москвы это не новость. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заік адзначае, што беларускі прэзідэнт у згаданым інтэрв'ю арыентаваўся не на Москву, а на заходніх палітыкаў. В принципе, Лукашенко ничего не теряет, потому что в России будет новый президент. Неизвестно, будет ли новый премьер, будет ли это Путин или кто-то другой. А еще раз сказать о том, что Россия является эгоистической страной и непоследовательным производителем и поставщиком газа, ну почему бы и нет. Сёння спачатку Владимир Путин, а следом и Дмитрий Медведев, які таксама удзельнічаў у саміце, заявілі: СНД застаецца галоўным прыярытэтам Расіі ў знешняй палітыцы. Палітолог Александр Класковскі лічыць, што Москва узмацняе сваю прысутнасць на постсавецкай прасторы. На практыцы гэта ўсё робіцца ў межах двухбаковых стасункаў, і калі казаць непасрэдна пра расейска-беларускія стасункі, то так сапраўды нядаўна вось Владзімір Пуцін на сваёй прэсавай канферэнцыі ён так наўпрост і сказаў, дарэчы, што будаўніцтва саюзнай дзяржавы застаецца для Расіі прыярытэтам. І вось гэтая формулёўка нават, можна сказаць, у нейкім сэнсе мае і пагрозлівае такое значэнне, пагрозлівы сэнс для Беларусі, бо вядома, што мае на мэце сценар так званай братняй інтэграцыі па крамлёўскай схеме. Гаварыў Александр Класкоўскі. Да тэмы саміту краінаў СНД мы яшчэ вернемся крыху пазней у нашай праграме ў паведамленні нашага маскоўскага карэспандэнта, а я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Очередное заявление Лукашенко по ценам на российский газ, что якобы они поднимутся к концу года в два раза, Это очередная попытка президента завести народ Беларуси в заблуждение. В декабре 2007 года цена на российский газ была $100 за 1000 кубов. Мы, белорусы, платили своему государству $120 за те же 1000 кубов. С января 2008 года «Газпром» поднял цену на газ всего на 19%. Государство подняло цены для своего народа почти на 100%. В декабре один куб газа стоил 242 белорусских рубля. В январе этого года один куб газа стоит 462 белорусских рубля. Дальше Лукашенко сказал, какое союзное взаимоотношение может строить Беларусь с Россией, если мы платим за газ, как Германии. Да нет, Александр Григорьевич, это белорусский народ, получая белорусские зарплаты и пенсии, за газ платит своему государству, как народ Германии. Номер аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Паводле рашэння Вярхоўнага суду выйшаў на волю журналіст Александр Звішкоў. Ён быў асуджаны на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справаў. Паводле нямецкага боку гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з еўразвязам. Александр Лукашенко подписал указ про гонорары призерам сёлетніх летніх олімпійскіх гульняў у Пекіне. Уладальнік золотого медаля атрымае ад державы $100 000, срэбны призер $50 000, бронзавы $33 000. Сёння ў Москве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Сённяшні саміт кіраўнікоў краінаў СНД, які адбыўся ў Маскве, засведчыў, што калі ў Крамля і ёсць асаблівыя адносіны з некімі краінамі садружнасці, дык гэта не Беларусь. З Масквы перадае Віктар Дзятліковіч. Сённяшняя сустрэча прэзідэнту насіла нефармальны характар. На ёй не планавалася прымаць ніякіх рашэнняў ці падпісваць дамовы. Фактычна, саміт пераўтварыўся ў развітанне з Владзімірам Пуціным і знаёмства гасцей Масквы з будучым прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым. Паказальна, што з гэтай нагоды ў Маскву прыехалі ўсе прэзідэнты краін Садружнасці, чаго не было вельмі даўно. Уладзімір Пуцін развітаўся з сваімі калегамі, пасля гэтага ён прэзентаваў свайго пераемніка. З ягоных словаў стала ясна, што Дмітр Мядзведзеў усе апошнія гады быў не проста віцэ-прэм'ерам расійскага ўраду, а фактычна распрацоўваў усю знешнюю палітыку краіны, што тычыцца садружнасці незалежных дзяржаваў. Для Беларусі гэтае прызнанне не самае прыемнае, бо варта нагадаць, што менавіта Дмітр Мядзведзеў быў і да гэтага часу з'яўляецца старшынёй савету дырэктароў «Газпраму», а значыць, прымаў і прымае ўсе рашэнні, што тычыцца падвышэння коштаў за газ, у тым ліку і для Беларусі. У сітуацыі, калі ў павестцы дня масоўскага саміту адсутнічалі важныя пытанні, назіральнікі надзялялі больш увагі таму, хто з лідараў дзяржаваў правёў перамовы з Владзімірам Пуціным сам-насам. У гэтым спісе Александра Лукашэнкі не аказалася. Больш за ўсё часу прэзідэнт Расіі правёў з кіраўніцтвам Грузіі. Відавочна, што пасля абвяшчэння незалежнасці Косава стасункі менавіта з гэтай краінай для Пуціна з'яўляюцца найважнейшымі. З Москвы перадаваў Віктар Дзятліковіч. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе вызвалены з турмы былы журналіст газеты «Згода» Александр Звішкоў. Таксама тэма незалежнасці Косава і шмат што іншае пасля 22 гадзіны. Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім усталяваў памеры ганарараў пераможцам і прызэрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Гэтыя ганарары большыя, чым прэміі большасці іншых дзяржаваў. Уладальнік залатога медалю атрымае $100 000 з дзяржаўнай казны і дадаткова $10 000 яму выплаціць спонсар нацыянальнай беларускай зборнай кітайская фірма «Экстэп». Так само срібний призер отримає 50 тисяч, а за третє місце – 33 тисячі доларів. А ще кожен спортовець, який підніметься на п'єдестал, отримає квартиру у Мінську, розказує Ігор Корній. Сума преміяльних білоруським олімпійцям, які здолають узнятися на п'єдестал гонору у Пекіні, підвищена удвоє. До речі, такі ж гонорари у пропорції 150 і 30 тисяч доларів плюс спонсорські продовжені і під час зимової олімпіади 2010 року у канадському Ванкувері. На ранніших гульнях у Турині 2006 і Афінах 2004 переможцям спаборництва виплачувалося 60 тисяч доларів, за друге місце – 30 тисяч, за третє – 20 тисяч. Стимул для білорусів відчувальний. Навіть сусідня Росія, яка тепер на економічному здимі, своїм золотим медалістам обіцяє усього 50 тисяч доларів. Але шмат хто со спеціаліста улічить, що широкий жест білоруського керівництва тлумачиться досить просто. Претендентів на високі місця з кожним годом менше. Як каже спортовий телекоментатор Олександр Пуціла, до опошнього існувала небезпека страти головних медальових сподіванняв – веслярки Катерини Карстен і велогонщиці Наталі Целінської. Підставою – проблеми з виконанням фінансових і організаційних обов'язательств держави. Карстен запрошали її виступати за Германію, однак вона залишилася. Як, до речі, з Наталі Целінської узнікали некі питання по стимулюванні спортсменки, і вони збиралися вже переходити у іншу країну, виступати, як у нас завжди, коли спохватяться керівники Міністерства спорту, Олімпійського комітету, потім вже все обіцяють, тільки залишайся виступати за Білорусь. Зрешті, ніяких олімпійців утримати так і не вдалося, говорить Ольга Михайловна, мати бронзової призерки гульня у Сиднеї по стрільбі з пістолету, тепер австралійської громадянки Лаліти Яуглєвської. Останній раз Сиднея виступила за білоруську команду. Да реально, коли йде так все. Деньги. Може бути, воно і так і є, що бідна країна, ну що тут зробиш? Ну, ти ж не починаючий спортсмен, правда? Все це у нас пройшло, пару слов преса кинула і все. Очень мало пишеться і афішується. Там наоборот. Настільки от країна боліє за все за це. Ну, вона там вес имеет, завоювала, з нею считають. Дали гражданство. І муж – це тренер, і оружейник ще. Ну, і от такі условия були створені. Ну, що їй оставалось зробити? Трьохразовий олімпійський чемпіон у веслуванні Владимир Парфянович так само лічить, що грошовий стимул покуль застається слабейшим за чоловічий фактор. Нема людей. Поглядіть, де спортовці тренуються, молодь тренується. Ось у нас є Катя, біч і гелах. А остальні де? І найвелика біда, яка відбудеться, коли наших атлетів зловять ті на допінгу, ті на корупції. Не радує покуль поспіхами і сенсація Афінов олімпійська чемпіонка на 100-метровій дистанції Юлія Нестеренко. Після перемоги у Греції яна тільки однойчі брала уділ у міжнародних стартах, а сьолета на біговій дорожці з'явилася двойчі – на першинстві Берестя і на спаборництвах команди ВНУ у Могильові. Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявім собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі, діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про гэта мы запропонавалі нашим слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень. І сёння мы прапануем вашай увазе першую частку дасланага на конкурс апавядання Алеся Чайчыца. Ружовы парше і мчаўся па начной Захар'ївскай на 150 кілометраў у гадзіну. Мегафонная вельмі шановны пане, спыніце аўтамабіль!» гудзела ў галаве высокага светлавалосага чалавека за стырном аўтамабіля. Музыка біла па вушах, перад вачыма плылі сінія і чырвоныя блікі, запаленая цыгарэта, забытая ў руцэ на стырне, скідала попел на дарагое абшыцце. Амаль пустая пляшка чынзано на пасажырскім сядзенні выплёсквала вадкасць у такт ліхім віражам, якія аўтамабіль рабіў па пустой начной вуліцы. На перакрыжаванні з Феліцыянскай яму не атрымалася ўпісацца ў паварот, і на ўсёй хуткасці яго занесла ў вітрыну зачыненай кавярні «Старбакс». Два гнаўшыхся за ім паліцэйскіх аўтамабілі з мільгаючымі чырвоным і сінім сігналамі з віскам тармазоў спыніліся спераду і ззаду ад яго. Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны свой прастор. Слови національного гімну громом уварвалися у балючую голову Кастуся Млинарського. Висілкам він повільно розплющив очі і побачив блакитну пляму телевізора по той бок клітки. Починалася жива трансляція параду з Симона Оленінської площі. Поліціянти ляніво сиділи за столом за кілька метрів від клітки, їли свої сендвічі і запивали кавою. У телевізори хор у національних строях співав гімн, потім показали натовп народу, біло-червоно-білі стяги, державне керівництво у перших шерагах. Убачивши севшего на скамью арештанта, один из полициантов повольно отклал сэндвич, спокойно вытер тлустые губы сурветкой, обтрес крохи из рук, подошел до камеры. Начапивши на свою коротко стриженную голову фуражку с кукардой, он лениво поднес руку до козырка и механично промовил. «Доброго ранку, пане Кастусю Фабьяне Млинарски! Под Харунжиничи Просоколюк, муниципальная полиция, место Менску, постарунок номер 13. Вы затриманы в отповедности с параграфом 24 Криминального кодексу керования автомобилем у нетверозым стане, параграфом 10 знищения альбо пошкоджения муниципальной маемости и параграфом 9 знищения альбо пошкоджения приватной маемости. Суд по вашей справе призначены на 28 соковика 2008 году. В отповедности с законодавством до момента суда вашеть будет триманая под арештом за винятком випадку унесення закладу по мере 10 тисяч талеров. Вашець має право тримати мовчання, а так само здійснить одно телефонування. Дайте телефон. Кастусь усьою вагою обоперся на стіну, покуль поліціянт принес йому телефонну слухавку. Гуки військових маршів доносилися з телевізора. Дриготкими пальцями Млинарський тикав по гузиках номер. Гудки на тим конці праз секунду оборвалися бадьорим низьким жаночим голосом. «Слухаю», — говорила Роза Сребник, школьная сябровка, бизнес-партнер и просто боевый товарищ Кастуся. «Роза, это Кастусь!» «Что с тобою? Где ты?» «Я у полиции!» У покоя, где сидели полицианты, Кастусь отшукал в очима дошку с фотоздымками злочинцев у розшуку. Над дошкой висела вялизная личба 13. «13-й постарунок! Не ведаю уже, где покинул вчера портмоне и мобилу!» «Чорт, я ведала, що этим скончиться. Этого нам тільки бракувало». Настала невеликая пауза, після якої голос Рози загучав більш оптимістично і підбадьорюючи. «Кастусь, не треба уподобляться Савошнікову. Принамсі у гэтым. То бок, а ні у чым не треба». «Я ведаю», – скрозь головний боль Млинарський усміхнувся. «Ладно, братка, виїжджаю по тебе, буду праз полтори години. Сподіваюся, поспею раней за папарацци. Тримайся там». Телевізори пішов парад на День Незалежності. Коли Кастусь знову звернув увагу на телеприймач, пішли жаунери елітного особного десантного відділу ім'я Булак Балаховича з чорними нашивками у вигляді піратського веселого Роджера на рукавах. Офіцери з шаблями, шарагуці з американськими автоматами. За ними грацював на білих конях кавалерійський гусарський парадний полк у червоних мундирах, метальових шлемах і з стилізованими піднятими крилами на сьодлах. Перед кожним відділом – стяганосець зі штандаром. За гусарами на площі з'явилися курсанти Свято-Георгіївського Вітебського російського кадетського корпусу у зелених картузах під православною хоругвою і штандаром з двоголовим орлом з гербу неіснуючої держави і девізом «За віру і отечество». Дані на пам'яті часткам Білої гвардії, що нечекано підтримали білорусів у 1918 році, еткає живое увособлення тужливих і трагікомічних марів російської інтелігенції про свободну Україну, якої так і не з'явилося на світі. Кальони жаунеров маршавали на фоні ансамблю Симона Оленінської площі, будинка у Менського югенштилю, Соймового палацу. Потім у кадри з'являвши костьол Симона і Олени, і кальони сиходили на Захар'ївську. Як завжди, паралельно з Днем Незалежності відзначали День Білоруського Одинства 26 соковіка. Причому гэтым разом супали два юбілеї – 90 годов Незалежності і 40-е угодки уз'єднання БССР з БНР. Развялі ж яны тут саветчыну з сваімі парадамі. І не зразумееш, хто яшчэ каго да сябе далучыў. Цяжка выціскаліся думкі ў галаве млынарскага, гісторыка паводле першай адукацыі. Паліцыянты, наадварот, былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі. Это была першая частка апавядання Алеся Чайчыца, дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Працяг слухайце ў панядзелак. Конкурсныя творы на хвалях свабоды тры разы на тыдзень у панядзелак, сераду і пятніцу. З 19:30 у Менску ля мікрафона Юрай Збушляков у ефіры навіны «Сёння ў свеце». ААН, Еўразвяз і ЗША судзілі напады за замежныя пасольствы ў Белградзе, учыненыя ў чацвер увечары пасля шматтысячнай акцыі пратэсту супраць незалежнасці Косава. Улады Злучаных Штатаў пастанавілі правесці эвакуацыю з сербскай сталіцы часткі супрацоўнікаў амерыканскай дыпламатычнай місіі. Сербскі прэзідэнт Борыс Тадзіч склікаў экстранную сесію Рады нацыянальнай бяспекі, на якой абмяркоўваюцца учорашнія непарадкі ў Белградзе. Турэцкая армія пачала сёння на поўначы Іраку аперацыю супраць курдскіх ваяўнікоў. Згодна з інфармацыяй турэцкай тэлевізіі, у аперацыі ўдзельнічае 10 тысяч вайскоўцаў. 46 чалавек загінулі ў выніку авіякатастрофы ў Венесуэле. Самалёт рэйсам да сталіцы краіны Каракасу разбіўся ў горным раёне. У Ерэване некалькі дзясяткаў тысяч прыхільнікаў апазіцыі зноў сабраліся на мітынг, пратэстуючы супраць афіцыйных вынікаў выбараў прэзідэнта Арменіі. У Маскве прайшоў нефармальны саміт краінаў судружнасці незалежных дзяржаваў. У сустрэчы ўзялі ўдзел кіраўнікі ўсіх 12 дзяржаваў СНД. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. Выйшаў на волю журналіст Аляксандр Здзвіжкоў, месяц назад асуджаны на трохгадовае зняволенне за перадрук у газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамада. Калегія Верхоўнага суду Беларусі разгледзела сёння скаргу Здзвіжкова і змяніла тэрмін пакарання да 3 месяцаў, ужо адбытых журналістам за кратамі. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч правёў сёння сустрэчы з жыхарамі Віцебскай вобласці. Цана на газ для Беларусі будзе разлічвацца паводле формулы, вызначанай у кантракце ад 31 снежня 2006 году. Гэтую пазіцыю сёння чарговы раз пацвердзіла прэсавая служба «Газпрому», каментуючы выказванні беларускага кіраўніцтва аб перспектывах цаны расейскага газу ў Беларусі. Згодна з памянёнай формулай, у 2008 годзе беларускі бок павінен плаціць 67% ад рынкавай цаны расейскага газу. Указам Александра Лукашэнкі ўстаноўлены памеры ганарараў пераможцам і прызэрам летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Уладальнік залатога медаля атрымае 100 тысяч даляраў з дзяржаўнай казны, і дадаткова 10 тысяч даляраў яму выплаціць фундатар нацыянальнай беларускай зборнай кітайская фірма «Экстэп». Срэбны прызэр атрымае суму ўдвая меншую. За трэцяе месца будуць выплачаныя 33 тысячы даляраў. Апроч таго, кожны спартовец, які падымецца на п'едэстал, атрымае кватэру ў Менску. Вы слухалі навіны. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі з метра Бартосіка з вёскі Літва Маладэчынскага раёну. Зараз дамо слова аўтару, які прадставіць аднаго з найстарэйшых удзельнікаў падарожжаў свабоды. Падчас вандровак па Беларусі мне не раз даводзілася гутарыць з вельмі старымі людзьмі, але Іван Францавіч Стужынскі – асаблівы доўгажыхар. Востры позірк, моцны голас. Ні за што не здагадаешся, што спадару Івану 25 сакавіка споўніцца 101 год. А вы памятаеце першую сусветную вайну 14-го года? Чаму ж не памятаю? Да помню все. Як 7 гадоў было мне, я начинав ходить у школу. Света ж не было, надо керосинные лампы были. Мы первые, скажем, уже там 13-14 уже заимели лампу керосин висела. И вот до нас собирались люди у квартиры. Ну, что соберутся так это человек 20 там, как из деревни. Сустречи у вёсцы Литва не у забаве, але спочатку актуальная экспертиза свободы. Европейский парламент учора принял резолюцию по белорусским питаниям. Чому гэты документ з'явился менавіта цяпер? Як можно прокомментовать змест резолюции? Якая может быть реакция белорусских уладов? Гэты питанні за круглым столом экспертизы свободы абмяркоўваюць палітолог Андрей Федоров и старшыня зарегистрованного у Польши белорусского Шумановского товариства Игорь Ляльков. Веде передачу Валер Карбалевич. Можна сцвярджаць, што з новага году пачаўся пэўны перыяд пацяплення дачыненняў паміж Беларусію і еўразвязам. У адказ на патрабаванне захаду вызвалена большасць паліц зняволеных. Вырашаецца пытанне аб адкрыцці прадстаўніцтва еўракамісіі ў Менску. Лукашэнка сустрэўся з амбасадарам Нямеччыны ў Беларусі Вайсам. З'явілася неафіцыйная інфармацыя, што міністр замежных справ Беларусі Мартына ў Берліне меў сустрэчы ў МЗС Нямеччыны. На гэтым фоне даволі жорсткая рэзалюцыя Еўрапарламенту па Беларусі трохі выпадае з гэтага агульнапалітычнага кантэксту. Чаму яна з'явілася менавіта цяпер? Яна была прынятая адмыслова, гэта свядомы дыпламатычны ход еўразвязу дзеля таго, каб паўплываць на цяперашні этап дачыненняў паміж Беларусю і Еўропы. Ці гэта пытанне было ўнесена ў парадак дня Еўрапарламенту даўно і знаходзіцца па-за кантэкстам цяперашняга пацяплення дачыненняў? Як вы лічыце, спадар Фёдараў? Наўрад ці Еўрапарламент так плануе сваю дзейнасць, што вось у лютым, скажам, ён будзе прымаць рэзалюцыю па Беларусі, у сакавіку, па Дарфуры і гэтак далей. Хутчэй ён працуе сітуатыўна, але ў дадзены момант я не бачу і такой яскравай нагоды, з якой можна было б звязаць прыняцце гэтай рэзалюцыі. Таму я мяркую так, што гэта хутчэй за ўсё працуе дэлегацыя Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю. Там цяпер новы кіраўнік, і магчыма ён хацеў бы неяк заявіць аб сабе, тым болей што даволі даўно ўжо Еўрапарламент не рабіў таких крокаў і не прымаў адпаведных заяваў недзе ўжо каля года, здаецца, калі не болей. І гэта такая спроба зноў нагадаць аб сабе і нагадаць беларускім уладам пра тое, што іхнія дзеянні адсочваюцца, і адпаведна беларускім дэмакратычным сілам, што яны не пакінутыя сам-насам. Не думаю, што гэта было зроблена з падачы Еўрапейскай камісіі альбо кіраўніцтва еўразвязу. Мне здаецца, што Еўрапарламент у сваіх дзеяннях значна больш незалежны. Спадар Лялькоўга, як вы ацэньваеце сам факт прыняцця гэтай рэзалюцыі і чаму менавіта цяпер яна прынятая? Можна пагадзіцца, што пэўны уплыў на гэта была менавіта змена кіраўніцтва дэлегацыі па Беларусі еўразвязу, і што для новага кіраўніка Яцка Пратасевіча вельмі важна было абазначыць адразу пазіцыю еўразвязу, пазіцыю Еўрапарламента ў дачыненні да Беларусі. Гэта ў першую чаргу была дэманстрацыя прынцыповасці пазіцыі еўразвязу, ці ў дадзеным выпадку Еўрапарламенту да Беларусі, менавіта таксама і ў сувязі з тым пацяпленнем, пра якое вы казалі, а хутчэй з тымі спекуляцыямі рознымі, якія шлі вакол пытання таго, што палітыка еўразвязу ў дачыненні да Беларусі можа змяніцца. Тут якраз гэтая рэзалюцыя прадэманстравана, што Еўрапарламент і еўразвяз стаяць на грунце тых 12 умоваў далучэння Беларусі да праграмы еўрапейскай палітыкі добрасуседства, якія былі высунутыя ў лістападзе 2006 году, што нічога ў пазіцыі еўразвязу кардынальна не змянілася і што выкананне ці амаль на сённяшні дзень выкананне адной з гэтых умоваў вызвалення палітвязняў, гэта ёсць толькі выкананне адной з 12 умоў, застаюцца яшчэ 11. З другого боку, мне здаецца, што гэта было таксама нешта накшталт папераджальнага, так бы мовіць, стрэлу перад парламенцкімі выбарамі, якія мусяць адбыцца ў Беларусі ў верасні гэтага году. Еўрапарламент таксама падкрэслівае, гэта, дарэчы, і тое, што заявіў спадар амбасадар Вайс у размове з Лукашэнкам, што менавіта гэтая парламенцкая кампанія, гэтыя выбары будуць такой лякмусавай паперкай, якая засведчыць сур'ёзнасць намераў Беларусі сапраўды змяніць свае стасункі з еўразвязам у пазітыўны бок. Як можна пракаментаваць сам змест рэзалюцыі Еўрапарламенту па Беларусі? Спадар Фёдараў. Треба значить, що ті позитивні зрухи, ті намеки на ті позитивні зрухи, які мають місце в останній час, знайшли своє адлюстрування у тексті резолюції. Там були відзначені і визволення шерегу політзняволених, і відкриття комісії. З другого боку, і знову ж були нагадані ті потребування, як уже казав господар Ляльков, які були висунуті у розв'язом раней. У першу чергу, це демократизація громадства і більш конкретно проведення відкритих виборів, визволення незалежності належних сродків масової інформації від тиску уладів. Нельга сказати, що гэта усе патрабаванні неяк адрознюваюцца ад тых, што былі зроблены тым же Еўрапарламентам раней. У пэўным сэнсе гэта нагадвалася просто беларускім уладам пра тое, што за імі яшчэ лічыцца шмат чаго, што яны павінны выканаць. Гаспадар Ляльков, а як вы пракаментуеце змест резолюцыі Еўрапарламенту? Зміст резолюції Європарламенту йде по тих 12 умовах долучення Білорусі до європейської політики добросусідства, яка була викладена у нон-пейпер Європейської комісії ще у листопаді 2006 року. Тобто, фактично, декларується, по-перше, що були зауважені добрі зміни в дочиненні визволення політичних зневолених і згоди на відкриття представництва Єврокомісії у Білорусі, але по усіх останніх пунктах згадується про необхідність свободних парламентських виборів, що було першим пунктом умови у нон-пейпер Єврокомісії, право на незалежну інформацію, повага до свободи преси, що це не виконується досюль у Білорусі. А про шах гэтага, що протягуються адвольні затримані виключення з університету, що далі протягує у Білорусі уживатися смертне покарання. Цобок фактично демонструється білоруським уладам і вголі світній супольності, що Еврозв'яз стоїть на позиції своїх 12 умовах, відсочує кожне з цих пунктів у Білорусі і декларує те, що по більшості пунктів Білорусь ці умови не виконує. Відомая у нашій країні Елізабет Шротер, були керівник делегації, коментуючи гэтую резолюцію, означила, що яна головним чином призначена для того, щоб не давати білоруським владам забити про все, що від їх потребується, щоб дати зрозуміти білоруському керівництву, що ніхто не забит і нічого не забит. Що не варто впадати в ейфорію по поводу одної зустрічі з амбасадором Німеччини і навіть зустрічі у Мартинова у Берліні. У ефіри «Експерти за свободи» сьогодні її удільники обмірковують питання, як апошня резолюція Європарламенту повпливає на політику Білорусі. Минулим тиднем Лукашенко два рази отзначив, что визволення політзняволених відбувається по потребованню Заходу. І заявив, что, мовляв, я виконав усі умови, тепер поглядим, чим откаже Захад на нашу добрую волю. І ось Захад отказав. І такий отказ наурад ці сподобається Лукашенку. Яка може бути реакція білоруського боку? Як повпливає прийняття цього документа на внутрішню політику Білорусі? Льос політв'язня, удочинення Білорусі з Заходом? Господар Федоров. Я не думаю, что белорусский бок будет расценивать эту резолюцию как окончательный отказ Заходу. Мы ведаем, что Европарламент вельми шмат примал резолюцию, около двух десятков, и все они были вельми критичные в отношении до Беларуси. И ставление до их, нельзя сказать, как было тут в официальных колах вельми серьезным. Звичайно, на это отказывают представники пресс-службы и Министерства замежных справ. Как бы там ни было, все же покидать без уваги те кроки, которые сделал белорусский бок, было бы неправильно. Иншая справа, что треба знайсти некие отповедные кроки. Тут тяжко узважить. Например, это могло быть выкресливание со спису неуязных белорусских чиновников, некольки прозвищ. Потом, здается, зараз в Беларуси намечается, так вельми осторожно можно сказать, некая экономичная либерализация. В связи с этим, может, неким чином Евразвяз мог бы подтримать и узмацнить экономичное супрацовництво. Але это довольно складанное питание. Белорусский бок будет чекать миновито этих кроков. Ну, ось сам факт зустрічі з білоруськими офіційними особами, офіційних представників Німеччини, мені подається, це і є вже в певному сенсі жесту відказ на гэтыя кроки білоруського боку. Спадар Ляльков, а ви як міркуєте, які наступства може мець прийняття гэтай резолюції? Я не думаю, що прыняцю гэтай рэзалюцыі будзе мець нейкія наўпроставыя наступствы, таму што адна справа гэта публічная дэкларацыя, іншая справа гэта рэальная палітыка. І, дарэчы, гэта тое самае датычыцца Лукашэнкі, нягледзячы на такія громкія заявы наконт таго, што вот зараз паглядзім, што там Захад скажа ў адказ. Я не думаю, што гэтая рэзалюцыя будзе сапраўды успрымацца як той самы адказ Захаду. Я проста хацеў бы яшчэ дадаць, што ўсё залежыць ад таго, наколькі ўсё ж такі сур'ёзна сённяшні беларускі рэжым зацікаўлены ў тым, каб палепшыць адносіны з Захадам. Дзве найбольшыя зацікаўленасці ў дачыненні да еўразвязу зараз у рэжыму, гэта не дапусціць, каб еўразвяз пайшоў за Злучанымі Штатамі Амерыкі ў справе замарожвання актываў, у прыватнасці Белнафтахіму і некаторых іншых буйных дзяржаўных карпарацый, кшталту беларускай калійнай кампаніі, напрыклад, пра што таксама ішла размова. І другое пытанне, гэта вяртанне Беларусі ў сістэму генеральных прэферэнцый. Вось у асноўным гандаль ідзе вакол гэтага. І ці задаволіцца Захад толькі вызваленнем палітзняволеных? Тут яшчэ пытанне, ці не будзе новых палітзняволеных. Калі беларускі рэжым дастаткова прыціснуты гэтымі двумя пытаннямі, то я думаю, што можна чакаць далейшых нейкіх крокаў на шляху лібералізацыі. Калі не, тады пацяпленне ўсё ж такі чакаць, напэўна, не даводзіцца. Да тых праблемаў, што пазначыў Ігар, які спадзяецца беларускі ўрад палёгку атрымаць гэтую развязу, я дадаў яшчэ такое больш прынцыповае палітычнае пытанне. Зараз даволі моцны ціск адбываецца з Москвы на Беларусь з мэтай падаўжэння так званай інтэграцыі. Беларускія ўлады разумеюць, што гэта нічым добрым для іх не скончыцца, яны шукаюць падтрымку. Звонку ні Кітай, ні Венесуэла, ні Іран такой падтрымкі аказаць не могуць. Адзіны, хто можа, гэта Захад, і ў першую чаргу еўразвяз, бо са Злучанымі Штатамі стасункі, як мы ведаем, вельмі сапсаваныя зараз. Чому Німеччина взяла на себе ролю посередника і в певному сенсі ролю доброго поліцейського? Це зв'язано з традиційним інтересом Німеччини на сході Європи і те, що вона останнім часом стала губляти ініціативу на користь нових сябрів Єврозв'язу, таких як Польща, Литва і Чехія. Це шмат кого непокоїло у німецьких політичних колах. І ось зараз Німеччина спробує відновити свою ведучу роль на цьому, виступаючи у якості медіатора. При гэтым я ўсё ж такі думаю, што гэта ёсць частка ўзгодненай палітыкі еўразвязу. Ну а тады, безумоўна, Еўрапарламент адыгрывае ролю зло паліцэйскай. Але я хацеў бы яшчэ сказаць наконт таго, што сустрэчы, быццам бы меўшыя месца Мартынаву ў германскім міністэрстве замежных справ, ужо ёсць нейкі зрух. Гэта зрух, але гэта зрух не той, якога чакаюць беларускія ўлады. Яны чакаюць усё ж канкрэтных крокаў, канкрэтнага паляпшэння ці то палітычных, ці то эканамічных стасункаў. Прагучала экспертыза свабоды. Пытанне, як апошняя рэзалюцыя Еўрапарламенту паўплывае на палітыку Беларусі, абмяркоўвалі палітолях Андрэй Фёдараў і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Паводле рашэння Вярхоўнага суду выйшаў на волю журналіст Аляксандр Здзвіжкоў. У сваёй учорашняй рэзалюцыі па Беларусі Еўрапейскі парламент, сярод іншага, заклікаў вызваліць Аляксандра Здзвіжкова і былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, які пакуль застаецца за кратамі. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Уладзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» цягам дня ладзілі акцыі, прысвечаныя афіцыйнаму святу Дню абаронцаў айчыны. Былы кандыдат на прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Аляксандр Меленкевіч распачаў сустрэчы з жыхарамі Віцебскай вобласці. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ пра ганарары прызёрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Ну а зараз слова Змітру Бартосіку, які раскажа пра свае сустрэчы ў вёсцы Літва Маладзечынскага раёну. Як я ўжо звярнула вашу ўвагу, сярод яго суразмоўцаў будзе і 100-гадовы доўгажыхар Іван Стужынскі. Літва Утульная с вузкими покручастыми улицами вёска местится каля местечка Палачаны, что под Молодечным. Поделяя их маленькая рачулка, але жыхары Литвы лічаць, что гэта колишняя мяжа помеж старажытной Литвой и Полоцким княством, бо по той бок речки ляжыць местечка Палачаны. Михаил Бекіш – чыгуначнік, яму пад 60 гадоў. Гэта падцягнуты спартыўны мужчына апантанай шляхетнай ідэі выдаць кнігу пра палачаны і Літву, запісаць усе ўспаміны старых людзей, усе легенды і паданні. Ён ганарыцца сваім вугорскім прозвішчам і ведае свой радавод да пятага калена. Вы з гісторыяй прафесійна не звязаны. Что чыгуначніка натхняе на... А чаму именно чыгуначніка? Я тут радзіўся, тут я жыву, тут я хрысціўся, мабыць, тут і памру. Прадзеда выслалі з-пад Варшавы за 1863 год. Ён умазаўся там в восстанні. Выгналі з Польшы на пусткі. Прадзед быў паўстанцам 1863 года? Яны сюды прыехалі на пусткі. Дзеревня Літва. Фамилия у меня венгерская, вроде бы венгр был предок наш. У ваколицах Литвы Михал уже назбирал невеликую коллекцию историчных экспонатов. А это что такое у вас в руках? Ядро с маленькой пушки походное. Еще, наверное, с тех пор, с 15 века, это я нашел. С той стороны, литовской стороны. Может, и этот самый Ивана Грозного вояки его стреляли. Еще тут одна реликвия есть. Бесплатный давали походный иконостас. У нас полк Драгун стоял в 16 году. У Першую Сусветную? Ну да, Первую империалистическую. Им давали походный иконостас на металле. Вот это третья створка Иоанна Крестителя. Я в мусоре нашел. Падчас вандровак па Беларусі мне не раз даводзілася гутарыць з вельмі старымі людзьмі, але Іван Францавіч Стужынскі – асаблівы доўга жыхар. Востры позірк, моцны голас. Ні за што не здагадаешся, што спадару Івану 25 сакавіка споўніцца 101 год. У 1919 годзе хлопчыкам спадар Стужынскі быў узяты ў абоз Чырвонай арміі, якая наступала на Варшаву, і пасля разгрому самастойна вярнуўся да хаты. Маладзёнам у кавалерыі ваяваў супраць немцаў і ўцёк з палону ізноў на радзіму. А вы памятаеце Першую сусветную вайну 14-го года? Чаму ж не памятаю? Да помню ўсё, помню ўсё. Як 7 гадоў было мне, я начынаў хадзіць у школу. Света ж не было, надо керосинные лампы были. Мы первые, скажем, уже там 13-14 уже и заимели лампу керосинную, висела. И вот до нас собирались люди у квартиры. Ну, что соберутся, так это человек 20 там, как из деревни. Они прочитывают там всякие брошюры, газеты. И описание было... Что будет? И вот люди соберутся, так один читая, а все слухают, что будет это на свете. И все знаете, все знали, что сегодня делается, уже тогда уже чисто это прочитывали. Без телевизора. Так один на другого загородки брались, что дурак ты дурак, не веришь. Что не быть не может, а такое дело, что будут машины огненные летать по деревне и будут от скорости разбиваться. Быть не может. Пойдут еще с сумками, с торбами, по-нищему. А кто ж дарить будет? И берутся загрузки один. Ты дурак, и ты дурак. А теперь-ка глядите, все пошли с сумками у нас. Богатый, бедный. Усе ідуць і сумкамі. Што ён меў на ўвазе? Я не стаў напружваць вельмі старога чалавека, які бачыў, як змянялася Беларусь ад керасінавай лямпы да інтэрнэта. А так і засталася з торбай. У эфиры «Подорожжа свабоды» з міцер Бартосік расказвае пра сустрэчы ў вёсцы Літва Маладзечанскага раёну. Сын Івана Францавіча Рамуальд на фоне стагадовага бацькі выглядае маладзёнам. Ён адваяваў у палачанах касцёл. Храм месціцца ў доме, які саветы канфіскавалі ў сям'і, рэпрэсаванай у 39-м, каб зрабіць тут калгасную кантору. Сёння касцёл знаходзіцца ў сценах, дзе была рэпрэсаваная сям'я. Гэта была дзе-то выслана сям'я. Не знаем, дзе, адкуль гэты дом прывезены, з якой мясцовасці гэты дом. Гэты дом прывезелі, і яны яго тут паставілі, і ўсё. Ну, вы знаеце, што па архітэктуры палучыўся ён так з віду, вроде бы, знаружы так не надта што асоба. Но внутрі, як зойдзіце, получылася і акустика хорошая. І главное то, што збудавалі мы яго за адзін год. Ну, я умею маляваць всё. Тут і абраз Святого Роха я намаляваў сюды копію. Усе работы, што там ёсць у касцелі, это считаецца пачці мае работы. У бібліятэцы мяне прынялі вельмі неласкава. Бібліятэкаркі заўжды такія слова ахотлівыя, гэтым разам сустрэлі мяне як акупанта. Прычына анекдатычная, але таксама сведчанне таго, што і тутэйшым дзецям хочацца рамантыкі і містыкі. Школьніца з Літвы напісала ў мясцовую газету нататку пра бібліятэку і дала волю фантазіі, з-за чаго бібліятэкарка не залюбіла ўсіх, хто піша. Яна дала мне той нумар і загадала чытаць. Раптам на паліцы, дзе стаялі кнігі, нешта зашамацела, затым адна кніга аддзялілася ад астатніх і завісла ў паветры. Секунда другая, старонкі яе сталі самі па сябе перагортвацца, жанчына спужалася, кінула незачыненай бібліятэку і пабегла на вуліцу. А што гэта такое? Нічога гэта такога. Я тут болей як 20 гадоў прарабіў. Ні адна кніга з паліцы не ўцекла нікуды. Я говорю, такую ерунду напісаць. Людзі прыходзяць за галаву, хватаюцца, слушай, кажа, як ты тут сядзіш у бібліятэкі? Цяпер говорю, всё, нікаких інтэрв'ю, нікакого. А чаму вы пакрыўдзіліся? Просто мне з усіх раёнаў звоняць. З Вілейкі 5 чалавек звоняць, з Барысава звоняць, з Валожына звоняць. Кажу, слушай, што ў цябе ў бібліятэкі робіцца? Людзі свае праходу не даюць, палачанскія. Карацей, дзяўчынка взарвала інфармацыйную бомбу. Вот і пажартавалі. Званілі без канца, на телефон гарэў. Васьмідзесяцігадовая Яўгенія Чаплінская, патомная настаўніца, сівая прыгожая старая з маладым голасам і мудрымі вачыма. Яна вывучыла не адно пакаленне дзяцей з Літвы і ваколіцаў і найперш намагалася прывіць ім пачуццё беларускасці. Я была малая яшчэ дашкольніца. Мяне бацька навучыў купалаўскі. Ад веку мы спалі і нас разбудзілі. Сказалі, што трэба нам жыць. А это ў якім годзе ён вам вершыкі такі расказваў? Ну, ў 35-м памёр. Які 30-м. Ён быў свядомы беларус. Адкуль бралася свядомасць? Ну, мусіць, таму, што чалавек быў развіты. Гены, пэўне, беларускія жылі. А ён быў настаўнікам расійскім, царскім. На вашую думку, 39-й год. Так. Для Беларусі гэта было добро ці ліха ўсё ж такі? Добра было тое, што злучана. Усё-такі Беларусь разрэзана страшэнна была. Людзі трохі чакалі бальшавікоў. Маме угражалі, нават пакідалі дзеці на стол, ужо як гэта надыходзіла, гэта 39-е, за запісачку. З агнём палячыш, ну такое вот нешта. Бо паніш, видзелі ж мы, як яны прыйшлі, бедныя, такія страшныя коні, а салдаты, так дрэнна адзеты. Я цяпер паняла, што гэта пэўне фуфайкі былі. А тады это мне здавалася, што яны ў каптанах, бо нашы беларусы насілі каптаны шарачковыя. Думаю, што, боже мой, пасля польскай арміі. Дык спачатку яны нібы рады былі тыя людзі. А тады, як сталі разачароўвацца, ад чаго? Выбары былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправедлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, жыве Польшка і так далей. акция протеста. Так, так, так. А кто не умел там писать, что так загрызе, загрызе. Ну так як там было зроблено? Одним словом, 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого. Ад тых часоў у беларускіх выбарах змянілася няшмат. Хіба толькі замест «Нех жыє Польска» можна напісаць «Жыве Беларусь», што зрэшты таксама вынік. Свае сустрэчы ў вёсцы Літва расказваў Зміцер Бартосік. Ну а зараз Сергія Бламейка пра тэмы заўтрашняй перадачы «Дом літаратара». У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол с удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Алы Сямёнавай і Міхася Тычыны. Тэма абмеркавання – постаць Максіма Гарэцкага ў еўрапейскім літаратурным кантэксце. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!